تو ختم نبوت صلی علی، تو بزم جہاں میلا ثانی، تو ختم نبوت صلی علی، تو بزم جہاں میلا ثانی، ہر حرف میں تیرے حق کی جھلک، ہر لفظ تیرا ہے نورانی، تو ختم نبوت صلی علی، تو بزم جہاں میلا ثانی، جب تو نے دیا وحدت کا سبق، ایمان کا چمن شاداب ہوا، جب تو نے دیا وحدت کا سبق، ایمان کا چمن شاداب ہوا، اسنام سے ہٹ کر جھکنے لگی، اللہ کے آگے پیشانی، تو ختم نبوت صلی علی، تو بزم جہاں میلا ثانی، جو تیرے فدائی بن بیٹھے، دنیا کی امامت کرنے لگے، جو تیرے فدائی بن بیٹھے، دنیا کی امامت کرنے لگے، سب نے ہی جہاں میں پھیلائی ایمان و یقین کی تابانی، تو ختم نبوت صلی علی، تو بزم جہاں میلا ثانی، صحرا و بیاباں کے گوشے آواز اذان سے گونج اٹھے، صحرا و بیاباں کے گوشے آواز اذان سے گونج اٹھے، جرأت پہ تیرے دیوانوں کی، عالم کو ہے اب تک حیرانی، تو ختم نبوت صلی علی، تو بزم جہاں میلا ثانی، ہر حرف میں تیرے حق کی جھلک، ہر لفظ تیرا ہے نورانی، تو ختم نبوت صلی علی، تو بزم جہاں میلا ثانی، میں در سے تمہارے دور بھی ہوں، لاچار بھی ہوں مجبور بھی ہوں، میں در سے تمہارے دور بھی ہوں، لاچار بھی ہوں مجبور بھی ہوں، کشتی میری پار لگے کیسے، دریا ہے بڑا ہی طوفانی، تو ختم نبوت صلی علی، تو بزم جہاں میلا ثانی، ہر حرف میں تیرے حق کی جھلک، ہر لفظ تیرا ہے نورانی، تو ختم نبوت صلی علی، تو بزم جہاں میلا ثانی، اے شافیع محشر ابر کرم، عقبا میں رہے میرا بھی برم، اے شافیع محشر ابر کرم، عقبا میں رہے میرا بھی برم، نادم ہو کے دنیا میں پس کر، کرتا ہی رہا میں من مانی، تو ختم نبوت صلی علی، تو بزم جہاں میلا ثانی، پاکیزہ سفر کا نقش کہن سب محو ہوا جاتا ہے مگر پاکیزہ سفر کا نقش کہن سب محو ہوا جاتا ہے مگر آنکھوں میں زبیر اب تک ہے بسی طیبہ کی وہ جلوہ سامانی تو ختم نبوت صلی علی تو بزم جہاں میں لاسانی ہر حرف میں تیرے حق کی جھلک ہر لفظ تیرا ہے نورانی تو ختم نبوت صلی علی تو بزم جہاں میں لاسانی